وفا گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ مبارک ہو نبی الانبیاء تشریف لے آئے مبارک ہو شہ مشکل کشا تشریف لے آئے مبارک شافع روضِ جزا تشریف لے آئے مبارک دافع کرب و بلا تشریف لے آئے مبارک ہو کہ محبوب خدا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ سراپا ذات کبریا میں جلوہ فرمایا سراسر پہ کرے نورِ خدا نے جلوہ فرمایا حبیب خالق ارض و سما نے جلوہ فرمایا وہ یعنی مالک ارض و سما نے جلوہ فرمایا وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ چراغِ بزم امکان رونق دنیا و دین آئے وہ شمعِ لامکاں وہ زینتِ عرشِ بری آئے انیس الحال کی راحت للعاشقین آئے شفیع المذنبی رحمت للعالمین آئے وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ میرے آقا میرے سرور میرے سردار آ پہنچے میرے مولا میرے رہبر میرے سرکار آ پہنچے میرے ہادی میرے کونین کے مختار آ پہنچے شان شاہ رسول شان شاہ رسول لائے شہ ابرار آ پہنچے وہ آ گئے مصطفیٰ وہ آ گئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ مبارک ہو یتیموں کو فقیروں کو مبارک ہو مبارک ہو غریبوں کو غلاموں کو مبارک ہو مبارک بے بسوں کو کاسم پرسوں کو مبارک ہو مبارک بے قصوں کو بے نواؤں کو مبارک ہو وہ آ گئے مصطفیٰ وہ آ گئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا وہ آ گئے مصطفیٰ وہ آ گئے مصطفیٰ سلاطین زمانہ دامن امید پھیلائیں حضور شہ سرفرازان عالم التجا لائیں خبر کو تاجداروں کو سلامی کے لیے آئیں شہنشاہوں سے کہہ دو ہاں مبارک بادیاں لائیں وہ آ گئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ وہ آئے مصطفیٰ گونجتی ہے ہر طرف گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا